Але часам Швермер прыкметна мяняўся, станавіўся маўклівы і зусім не размаўляў з палонным. Асабліва гэта кідалася ў вочы ў тыя хвіліны, калі яны набліжаліся да ягоных суайчыннікаў, якія ў штрэках лябёткамі адцягвалі саставы ваганетак. Швермерову недружалюбнасць да Хольца Янка чуў адразу ж. Стары мацавальшчык, мабыць, добра ведаў, як адносіцца да яго здаравяк-забойшчык, і таму ўзаемна тым жа адплочваў Хольцу. Як толькі Швермер з Янкам перавезлі ў іншае месца лябёдку, задаволены мацавальшчык з іроніяй за вочы пачаў абгаворваць Хольца, маўляў, у здаравяка сілы хоць адбаўляй, а розуму не хапіла на тое, каб зрушыць лябёдку з месца. Хлопец таксама не ўстрымаўся і падрабязна расказаў, як Хольц браў яго падручным і настойліва выпытываў, пра што гаварыў Швермер з Янкам, калі яны працавалі раз. Янка прызнаўся, як ён разыгрываў Хольца сваім няведаннем нямецкай мовы. Швермер задаволена смяяўся. Праўда, чувалася, што гэта навіна яго ніколькі не здзівіла. Можа, Янку і не варта было расказваць пра Хольцавы роспыты, але ўспаміны пра тое, як Хольц бессаромна па-лабавому выпытваў тады ў яго пра Швермера, зноў выклікалі прыліў абурэння. Янка адчуваў, што ён не мае права маўчаць. Хлопец, вядома, не мог прадбачыць, што ягоныя словы нібы драбочкі замаруджанага узгаральнага рэчыва ўпадуць на прыхаваны агонь узаемнай непрыязнасці паміж абодвума немцамі, які ў далейшым успыхне хіжым полымем, што ледзь не апаліць Янку. Швермер па-ранейшаму штодзённа браў Янку падручным, абодва яны прывыклі адзін да аднаго і адчувалі сябе як знаёмыя. Стары мацавальшчык дзяліўся з юнаком сваімі бутэрбродамі і думкамі, і Янка ад яго таксама нічога не ўтойваў. Паступова перад хлопцам раскрываліся разнастайныя рысы швермеравага характару. То немец здаваўся надзвычай простым, то здзіўляў цвярозымі разважаннем. У першыя дні іхняй сумеснай працы, ў часе ўзаемнай размовы, уражаны прастатою і шчырасцю мацавальшчыка, Янка ўжыў зварот «Геносы». Швермер з абыякавым выглядам прапусціў гэта міма вушэй. Але пасля таго, як Янка звярнуўся гэтак да яго яшчэ некалькі разоў, мацавальшчык разгублена сказаў, што ў іх няма завядзёнкі ўжываць такі зварот, маўляў, гэтак звяртаюцца толькі да партыйных таваршаў. Янка збянтэжыўся, бо ў школе і ў інстытуце, вывучаючы нямецкую мову, яны карысталіся толькі гэтым словам. «Значыць, да Хольца можна гэтак звяртацца, а да вас нельга?» Паціскаючы плячамі, запытаўся ён са здзіўленнем. Швермер адчуў, што хлопец няправільна зразумеў яго і засмяяўся. Ён растлумачыў, што пад партыйнымі таварышамі падразумеваюцца нацыянал-сацыялісцкія босы. А Хольц хоць і бывае на зборышчах, арганізаваных імі, але ж ён сядзіць у зале, у той час, як яны, нібыта баі, узвышаюцца на сцэне. Іх раздзяляе глыбокая яма, хаця ў ёй аркестр іграе туш або браворны марш, па-філасофску зазначыў Шверм. Янка ўсё роўна адчуваў сябе ніякавата за таго, што не ведаў, як ужываецца ў Германіі слова «геносы». Але пры чым тут ён, што проста і такое звычайнае слова страціла тут сваё першапачатковае значэнне, набыло інакшы сэнс і зусім новы змест, чаго па-ранейшаму ніхто нават не падазраеў яго на радзіме, вывучаючы нямецкую мову. Пасля гэтага выпадку Янка не ведаў, як яму звяртацца да Швермера. Называць яго гэр, пан, у хлопца не паварочваўся язык, бо гэтае слова ў Янкавым разуменні даўным-даўно аджыло сябе, было нейкім нязвычным і чужародным. Ну, які змацавальшчыка пан, смех ды годзе. Некаторы час пры размовах падручны звяртаўся да Швермера са словам «камарад». Але пазней, усё болей прывыкаючы да мацавальшчыка, расчулены ягонаю пастаянную падтрымкаю і спагадаю, Янка незаўважна для сябе пачаў называць старога «фатэрам». Бацька. Па ўзросце 52-гадовы Швермер, вядома, падыходзіў хлопцу ў бацькі. але на самой справе не выглядаў такім старым, якім здаваўся Янку. Юнакам пажылыя людзі заўсёды ўяўляюцца старымі. Часамі Янку здзіўляла Швермерава наіўнасць. Аднойчы мацавальшчык рассмяшыў ёй падручнага. Цікавячыся жыццём янкавых суайчыннікаў, Швермер сур'ёзным выглядам на твары нечакана спытаўся ў хлопца, ці праўда, што ў іхніх вёсках абагулены не толькі маёмасць і прылады працы, але і людзі ў калектыўнай гаспадарцы ўначы спяць супольна пад адною суцэльнаю коўдры. Рагочачы, Янка ледзь вымавіў, што гэта несусветная хлусня. Хлопец расказаў пра сапраўдны стан рэчаў і спытаўся, адкуль у Швермера такія звесткі. Мацавальшчык адказаў, што ён вычытаў пра гэта ў кнізе. Янку чамусьці таксама прыгадалася сенсацыйнае паведамленне нейкага замежнага агенства пра спецыяльныя злучныя пункты, на якіх адабраныя эсэсаўцы чыстакроўнай арыйскай расы абслугоўваюць незамужні жанчыны і ўдоў, і хлопец у сваю чаргу пацікаюся, ці праўда гэта. Ад здзіўлення Швермер аж наразявіў рот і толькі збянтэжана паціснуў плячамі. «А я пра гэта таксама чытаў», – засмяяўся Янка. Друкарскія машыны ўявіліся хлопцу малатарнямі, якія з грукатам вымалочваюць людзям навіны. Як тыя падавальшчыкі няспынна падаюць у цапы малатарняў развязаныя снапы, гэтакі ў друкарскія машыны карэспандэнты бясконца падкідваюць інфармацыю. А ў выніку у грудах намалочанай мякіны і аціры паспрабуюць шукаць да вылушчыць зярняткі праўды. Так ці ж можна вінаваціць старога мацавальшчыка за ягоную наіўнасць і недасведчанасць? Аднойчы Швермер расхваліваў адвагу і вынослівасць рускіх салдат і пашкадаваў толькі, што рускія афіцэры хварэюць некаторымі хібамі. «Якімі?» — запытаўся Янка, — гульнёю ў карты, схільнасцю да спіртнога і слабасцю да жаночага полу. Янка здзівіўся, наколькі жывучыя ў Германіі адгалоскі кайзераўскага часу. Хлопец чыстасардэчна прызнаўся, што ён з роду не чуў у арміі пра карты і не бачыў іх там у вочы, тым болей на фронте не сустракаў жанчын. А што датычыцца спіртнога, дык узімку штодзённа, і яму старшына выдаваў законных 100 грамаў. І ў заключэнне звёў размову на нявінны жарт, спытаўся, ці набраў ужо Гітлер для асабістай аховы цяжкую кавалерый. Швермер, неразумеючы, пацікавіўся, што гэта такое. На вялізных конях высокія бамбізы з доўгімі шаблямі і яшчэ даўжэйшымі пікамі, адказаў Янка. Немец здзіўлена, але недаверліва ўспрыняў гэты жарт. Мацавальшчыкі падручны дастаткова прыгледзеліся адзін да аднаго і збольшага ўжо разумелі, хто з іх чаго варты. Цяпер у канцы полудніка Швермер заўсёды выключаў святло свае лямпы і раіў Янку рабіць тое ж самае. Яны падоўгу ціха размаўлялі адзін з адным або моўчкі праседжвалі ў цемраді, час ад часу насцярожана паглядаючы ў абодва канцы штрэка, каб своечасова здалёку заўважыць агеньчык надзорская лямпы Штайгера ці ягонага памочніка. Праўда, кожны раз пасля полудніка, калі яны абодва падоўгу маўчалі, хлопца ў цеплыні разморвала сандлівасць, і ён драмаў. Але ў вільготных штрэках не давалі заснуць кроплі, якія час ад часу злеталі са столі, і нібыта сляпні тыцкаліся ў голае цела, яны казыталі плечы, спаўзаючы на спіну, ад чаго там смылелі болькі, праз'яданыя салёнай вадой. Калі хлопец працаваў у сухім забоі, іх не было на спіне, а цяпер яна пасечана ранкамі. Швермер прывык працаваць у адзенні, а Янка па-ранейшаму здымаў кашулю і майку. На працы ён ужо не пацеў, як раней, аднойчы нават паспрабаваў не распранацца, але адчуў сябе нязручна ў вымаклай за дзень кашулі, ад якой намокла і майка. Хлопец лічыў за лепшае здымаць іх сябе. Калі б цела было пакрыта густою шэрсцю, як у звера, так яно адчувала б сябе па-іншаму нават і пад вымаклай вопраткай. Падумаў ён аднойчы. Шапка ж вунік намакае, але валасы засцерагаюць галаву ад вады. А што спіна смыліць ад салёных кропляў, дык гэта нічога, затое ж і праца такая. ды полуднік неабыякі. Калі яны працавалі ў сухіх штрэках і падоўгу маўчалі, седзячы пасля полудніка з выключанымі лямпамі, Янка часамі не толькі драмаў, але і засынаў. У такія хвіліны мацавальшчык па-бацькоўску ахоўваў глыбокі сон падручнага. Хлопец спаў бяспечна, бесклапотна. Аднойчы швермер на сілу раскатурхаў яго, калі ў далечыні трывожна замільгаў агеньчык надзорскай лямпы.